بخیر کوچولو. به نام خدایی که آفریننده همه زیبایی هاست و شما گلگلی های زیبای من رو آفریده. سلام و صد سلام بر روی ماهتون دخترای گلم، پسرای مهربونم. خوبین؟ بله خوب خوب. امروز روز خوبی داشتین؟ شکر خدا. حالا ما آماده این که لالا بکنین. یه قصه خوشگل براتون دارم به اسم ماهی ریزه و جوجه مرغابی. توی یه برکه یه زلال و پر آب ماهی کوچولوی زندگی میکرد که اسمش ماهی ریزه بود. اون دلش میخواست یه بار، فقط یه بار از برکه بره بیرون، تو آسمون پرواز کنه، دنیا رو از اون بالا بالاها تماشا کنه. ولی هر وقت از آرزو و رویاهاش با مامان و باباش حرف میزد، اونا نصیحتش میکردن و بهش میگفتن ماهی ریزه جون، ما ماهی ها فقط میتونیم تو آب زندگی کنیم، اگه از آب بریم بیرون خب میمیریم. ولی گوش ماهی ریزه به این حرفا بدهکار نبود و مدام با خودش فکر میکرد که بالاخره یه روزی از برکه یه کوچولویی که توش زندگی میکنه میره بیرون و تو آسمون پرواز میکنه و از اون بالا دنیای قشنگ رو میبینه. روزها و هفته ها و ماها گذشتن و گذشتن تا اینکه روزی از روزها ماهی ریزه با جوجه مرغابی که اومده بود تا با آب برکه خودش رو بشوره و از آب برکه هم بخوره دوست شد. اون روز ماهی ریزه و جوجه مرغابی کلی با هم دیگه حرف زدن، حتی آرزوها و رویاهاشون رو هم برای هم گفتن. جوجه مرغابی به ماهی ریزه گفت که بزرگترین آرزوش اینه که وقتی بزرگ شد روی شاخه بلندترین درخت دنیا برای خودش یه لونه بسازه. ماهی ریزه هم به جوجه مرغابی گفت که بزرگترین آرزوش پرواز کردنه. بچه جونم، جوجه مرغابی تا آرزوی ماهی ریزه رو شنید با خوشحالی گفت من میتونم تو رو به آرزوت برسونم، کافیه بیای پشت من سوار بشی، بعد من پرواز میکنم و تو رو میبرم اون بالا بالاها تا بتونی همه جا رو ببینی. ماهی ریزه از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد بچه، خیلی شروع کرد به جست و خیز کردن. بعد به جوجه مرغابی گفت فکرت عالی دوست خوب و مهربونم، فقط حواست باشه که در موردش با مامان و بابام حرفی نزنی، چون وقت به هم اجازه نمیدن که باهات پرواز کنم. جوجه مرغابی قبول کرد و به ماهی ریزه گفت پس تو هم درباره نقشه‌ای که کشیدیم با مامان و بابای من حرفی نزن، آخه میترسن به بابا و مامانت بگن و نقشمون لو بره. روز بعد وقتی مامان بابای ماهی کوچولوی ما سرگرم شنا کردن تو آب برکه بودن و مامان و بابای جوجه مرغابی هم رفته بودن دنبال غذا، جوجه مرغابی اومد تا ماهی ریزه رو پشت خودش سوار کنه و ببرتش توی آسمون. اما عزیزای من، اونا هنوز خیلی از آب برکه دور نشده بودن که ماهی ریزه شروع کرد به داد و فریاد که کمک کمک، من دارم خفه میشم، دارم میمیرم، دیگه نمیتونم نفس بکشم. جوجه مرغابی که حسابی ترسیده بود و هول شده بود، تنها کاری که به ذهنش رسید انجام بده این بود که برگرده طرف برکه و از مامان و بابای ماهی‌ریزه کمک بگیره. ماهی‌ریزه تازه متوجه شد که چرا مامان و باباش با پرواز اون مخالفت داشتن و بهش اجازه نمیدادن از برکه بری بیرون. جوجه مرغابی هم فهمید که هیچ وقت نباید هیچ کاری رو بدون اجازه مامان و باباش و کلن بزرگترا انجام بده. عجب قصه ای بود، خود من خیلی چیزا یاد گرفتم، شما هم همینطور. عزیزای من، ماه کوچولوی ما پی برد که آخه جایگاهش، جایی که زندگی میکنه باید آب داشته باشه. حالا که میخواد پشت دوستش سوار بشه و بره اون بالا بالاها پشت جوجه مرغابی، خب از آب فاصله میگیری دیگه، درسته؟ وقت کمک خواست. قربون شما برم که انتظارات و خواسته های بی مورد و بی جا ندارید و خوب خوبم به حرف مامان بابا گوش میکنید. دوستتون دارم، یه عالمه روی ماهتونم میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.